pisaroita. Valon pisaroita, kun toivo häviää, meille putoaa valon pisaroita. Meille putoaa valon pisaroita. Mies tanssii pöydän päällä ylistäen elämää, sillä pani kadun kulmassa jo horisontin pää. Yhdet vielä tarjoilija ja sitten lähdetään, tuokaa pöytään valon pisaroita. Ja rakkaus ei katoa, se muuttaa muotoaan, kai se ilmestyy kun hiotaan ja seinät maalataan. Kun näkymätön mies se jostain aivastaa, kadonneita valon pisaroita. Valon pisaroita vasten pimeää, meille putoaa valon pisaroita. Valon pisaroita, kun toivo häviää, meille putoaa valon pisaroita. Valon pisaroita, valon pisaroita, meille putoaa valon pisaroita. Meille putoaa, meille putoaa valon pisaroita. Jaaha, jaaha. Ja tervetuloa sitten taajuuksille Underground Huminan muodossa. Oho, johan tää paukkuja rätisee. Niin, näköjään hieman etuajassa, mutta mitäs pienistä. Toi oli kyllä niin dynamiitti toi äsken. Mä en tiedä, kyllä he laittaako nyt dynamiitin vai don't play. Ehkä nyt pannaan dynamiittia alku, eli mud. Turhi tässä leperellään. She's got the whole town lighting up dynamite. They say the west side's a beside, but I'm by into that mess. I just jump on stage with raw skills and I flex. Lyrical muscle, fuck your hustle and all of your bustle. I'm here to put fake MCs in a muzzle. Time out in the yard, y'all wanna play hard. When the chips go down, you run behind your bodyguard, you fucking pussy. Say it again, fucking pussy. Have you wishing you could get into the show like Lucy? You ain't doing nothing that ain't been done before. Look at the crowd when they just mob the floor. Try to get closer, whether a headline, open or closer. Do they do this for your son? Ha ha, no sir. You couldn't drive proud with pens and parchment. And my mama's always proud of my accomplishments. Angels wishes that she did not know. Yeah, I owe ya a debt of gratitude. And I don't mean to be rude, but when suckers are as whack as you and your crew, I look that much tighter when I roll through. Cash and bling don't mean a damn thing compared to the conscious lyrics that I bring. Everybody knows real people don't live like that. For this very reason I hate these cats that make it hard for a real underground MC. Brainwashing the masses who are too blind to see through your illusion. Think twice to the style you're choosing. Cross the wrong cat to catch a real bad bruising. Cause you can't fight with that much ice hanging on your neck. You come around my way, you get no respect, just neglect. We don't care about you, don't care about your crew. Far as I'm concerned, you're through. Stop fronting, talking loud but saying nothing. Take off some of your bling and try to do the right thing. I could sell one of your rings and build a community center. Doing something for society would be much better, but you don't. You're caught up in your visions of grandeur as you roll past the needy in your Range Rover. You see if they starve, sleep in the streets, have nothing like you once were. Could you please stop fronting? You wanna go on living in this foul way? You will soon see a judgment day, so don't play. You wanna go on living in this foul way? You will soon see a judgment day, so don't play. Don't play. Don't play. Don't play. You will soon see a judgment day, so don't play. Don't play. Don't play. Don't play. You will soon see a judgment day, so don't play. Don't play. Don't play. Don't play. You're doing judgment day, so don't play. Double A's. I want you to show these people that you don't play on them wheels of steel, homeboy. We don't play. Soitin kuitenkin, vaikka ne sanoi, että don't play. Se oli Mr. P. Chill et Trunk of Funk. Ja levyltä Organic Hip Hop Vol. 2. Tollasta niin, mähän sanoin jotain, että don't play ja play ja mitä helvettiä. Tuli sanottua kuitenkin. No, mut ku, joo. Niin, kohtahan on vappu ja kaikki. Eli kannattaa todennäköisesti kaivaa niitä villahousuja, vaikka meteorologi väittää, että saattaisi olla tulos lämmintä. Niinhän se oli kyllä viime juhannuskin. Ihan lämmin, eikö vaan? Todellakin. Täällä ollaan, kuulkaas, niin varustauduttu siihen, että ja vaatetta niin saatanasti päälle. No joo, mutta jatketaan musiikilla ja mitähän sieltä nyt oikein viittis laittaa. Kun ei kerran nyt muuta keksi, niin No Hiding Place, ja siitä meille lauleskelee Mendelbaum. Sleeping, feeling, sliding around my brain. down and out and wasting. My time is drawing nigh. If I had only faced it sooner, I might rule the sky. I try to find a more within the daylight there. My tragedy will visit thee. So when you learn it, you'll remember. Thank you. Näin. Siinäpä oli Pierced Arrows ja Shades kappaleellaan sellainen kiva rykäsy. Ja tervetuloa teille, jotka ette aiemmin avanneet radiota. Tämä on jo soinut jonkun aikaa tämä Underground Huminaa, mutta tervetuloa taajuuksille tekin, jotka ette siis aiemmin olleet. Niin, tämä on tämän kuukauden viimeinen keskiviikko ja kohta vappu ja niin poispäin, että ei muuta kuin talvivarustetta niskaa ja ettekää sukset. Ja Hulille tästä sitten, Huli ei nyt sattuneesta syystä päässyt, niin laitetaan sille parit biisit. Seuraavana tulee ensin tässä Seedalia Jodarokki Raivoo Petosta biisillä Nostata mieltä. Se on jotenkin hyvä teema moiseen, joten antaa tulla. Yksin oikeudella tällä kulvustaajuudella Raimo on taas asioilla, tai enemmänkin kulmallesi asioimassa. Jodanet ali keramikki, roisket ravistelemassa. Epäpuhtaat pöydät, epäpuhtaan suu. Raimo on nyt aluekeskuksen halutuin. Etelä-Suomessa, missä lumi on kylmää ja vesi märkää, loskas verää mitä. Et voi fysiikan lakeen muuttaa, eikä mun isoo vatsaa voi poistaa, kun siihen takkaan veenä kalja. Paikallisen terassilta pääsee iso nauru päällä, et kiltää orastava kalju. Rai, yläolari siirtolo. Mitä mä sanon on ihan sama se, kun päästelen lyrikansia oivalluksia sepä se. Enkä mä oon lopettanut vielä, vaan annan pierä. Eikä jengi sitä siedä, mut mä vaan nostata mun vierustovereideni mieltä. Hyvät rappitrackit, kätteistä ja päitteitä. Melkein kaikki kelpaa sieltä täältä kaikkein pientä. On mukavuuden halunen, sitä en kiellä. Tässä kylmäs maailmassa on nostettavaa mieltä. Hyvät rappitrackit, kätteistä ja päitteitä. Melkein kaikki kelpaa sieltä täältä kaikkein pientä. On mukavuuden halunen, sitä en kiellä. Tässä kylmässä maailmassa on nostettavaa mieltä. Mulla on kaikki mitä tarviin, kun pääsee hissillä baariin. Vaatii noin kahden korttelin taipaleessa mareen. Monimutkainen jäbä ei ollut simpeli tarpeen. Lähteminen on helppoa täältä, mut takas on niin vaikee päästä. Ei jaksa säätää taksia, pitää säästää massia. Väännä rassia haavassa, sitä on vaan taas sillä hilkulla. Et saldossa on pelkkiä nollia ennen pilkkua. Mitä vittua, enkö just ollut keikalla liksakin. Luvattiin läpsity käsiä, silitelty vauvoja ja politikoitu mukavia. Kukani väitti, et asiat muuttuu äkkiä. Samaa syvää juurtunutta aikuisorientoitunutta räppiä. Mitä vaikka väkisin väännetty jo toista vuosikymmentä. Aina mieli ylimateria, aika nostaa se ylemmäs. Trackit, kätteistä ja päitteitä. Melkein kaikki kelpaa sieltä täältä kaikkein pientä. On mukavuuden halunen, sitä en kiellä. Tässä kylmäs maailmassa on nostettavaa mieltä. Hyvät rappitrackit, kätteistä ja päihteitä. Melkein kaikki kelpaa sieltä täältä kaikkein pientä. On mukavuuden halunen, sitä en kiellä. Tässä kylmäs maailmassa on nostettavaa mieltä. Mieltä! Mikä menee ylös, tulee alas, mut mun meno on aina ollut paras. Ja mikä menee alas, tulee ylös, niinku joku hissi ja niinku joku kissi. Mä rokkaan musaa kokkaan studiossa, jonka omistaa Kemmuru Lostari. Back in the day oli nostari bostari, nyt löydy Lontoos. Mis polta vesipiippuja pyörin friskossa, pahlais liikkuu taas talsin tietä. Yli mielin, joten mä kohtaan sun mieltä. Ylemmäks virti päästetty ilmapallo, laita noit kun sun pääkallon. Sivulta sivulle mun elämän kirja siirtyy sivulta sivulle. Se ja dalitat heittää läpi. Niin hyvä jätkä, ettei mun tarvi edes räppää. Niin, joo. Hyvät rappitrackit, kätteistä ja päitteitä. Melkein kaikki kelpaa sieltä täältä kaikkein pientä. On mukavuuden halunen, sitä en kiellä. Tässä kylmäs maailmassa on nostettavaa mieltä. Hyvät rappitrackit, kätteistä ja päitteitä. Melkein kaikki kelpaa sieltä täältä kaikkein pientä. On mukavuuden halunen, sitä en kiellä. Tässä kylmäs maailmassa on nostettavaa mieltä. Mieltä! Näin se menee. PTOS täs, passiivisis, Raimo, Joda ja Seijen. Nostattamassa sun mieltä. Before I get into this smoke break, already. Ted C know what's up. Like I was saying, this some killer ass weed. That's why I'm, if you ain't choking, nigga, you ain't smoking, nigga. Shit. Y'all pass me that bottle, and I'll sing y'all a real song. Yeah. Let me get my tea. Well, I'm looking through Harlem. My stomach squealed just a little more. A stagecoach full of feathers and footprints pulls up to my soapbox door. Now a lady with a pearl-handled necktie tied to the driver's fence breathes in my face, bourbon and coke possess words. Haven't I seen you somewhere in hell? Or was it just an accident? Was it the east or west side? My feet, they howled in pain. The wheels of a bandwagon cut very deep, but not as deep in my mind as the rain. And as they pulled away, I could see her words stagger and fall on my muddy tent. Well, I picked them up, brushed them off to see what they said. And you wouldn't believe. Come around to my room with a tooth in the middle. I bring along a bottle and a present. And sometimes it's not so easy, baby. Especially when your only friend talks, sees, looks, and feels like you. And you do just the same as him. It gets very lonely out in this room. Built for fools. And I seen one of my old buddies. He say, you don't look the way you used to do. I say, well, some people look like a coin box. He say, look like you ain't got no coins to spare. And I lay back and I thought to myself. And I said this. I just picked up my pride from underneath the payphone. And comb this breath right out of my head. And sometimes it's not so easy. Especially when your only friend talks, sees, looks, and feels like you. And you do just the same as him. I just got out of a Scandinavian jail. And I'm on my way straight home to you. But I feel so dizzy, I take a quick look in the mirror to make sure my friend's here with me too. And you know good and well I don't drink coffee, so you feel my cup full of sand and the frozen tea leaves on the bottom, cherry lipstick around the broken edge, and my coat that you let your dog lay by the fire on, and your cat, he attacks me from his pillbox ledge. And I thought you were my friend too. Man, my shadow comes in line before you. I'm finding out that it's not so easy. Especially when your only friend talks, looks, sees, and feels like you. And you do the same just like him. But it's so long ago. Catch me that bottle, dude. It's gay. You're enough of that. Look. Näin, sehän oli Jimi Hendrix kappaleellaan My Friend. Sellaista juhlimisen soundia ei kyllä todellakaan kuulu tältä studiosta. Tuolla joku pihalla paukuttelee mattoja, mutta siinä se juhla sitten onkin. Joo, tuoda noin. Kyllä toi Jimmy vetää aina vähän hiljaiseksi. Kuitenkin silloin hyviä biisejä. Jatketaan vähän tuommoisella vanhemmalla. No ei jatketa, laitetaan suomalaiset vaihteeksi. Mikko Perkoila kertoo meille juustosta. Ja tää on itse asiassa myös Hullille siinä mielessä, kun Hullihan on tuota elintarvikealan henkilöitä. Niin, niin. Se siitä juustoa siis Hullille. Ystäväni peruskoulun opettaja kaupungista Järvenpää. Tuttava piirissään suurena herkkusuuna tunnetaan. Hän hienoja juustoja kellarissaan kypsyttää. Toisinaan jonkun juuston sinne aivan tyystin unohtaa. Eräs tapahtumaketju tästä alkunsa saa ja se jää maailman historiaan. Oli kuulakas iltapäivän myöhäisyksen perjantai. Ystäväni keitteli iltapäivä kahviaan. Mietti valmiiksi opetusta seuraavan maanantai. Kunnes kuuli, että kellarin oveen joku koputtaa. Astui ovesta juusto, jonka ystäväni muisti panneensa ennen juhannusta muhimaan. Sanoi juusto olevansa kyllästynyt odottamaan. Ja lähtemänsä maailmalle jotain tehdäkseen. Mutta kengät saat kyllä lainata, jätkä, se sanoi. Homennukkaisilla jaloillani en lähde pakkaseen. Kahvit hörpättyään juusto maailmalle lähti, jäi ilmaan tuoksu tuhdinpuoleinen. Se sitten viikinglautalla nähdyn kerrotaan. Se kansi paikalla matkusti Helsingistä Tukholmaan. Sen seurassa nähtiin mies, pystytukkainen, jolla oli yllään Stetson ja Berberin uhruinen. Mistä puhuttiin, kukaan kuullut ei, mutta haju oli kuulema ollut melkoinen. Tähän tietomme juuston matkasta katkeaa. Puolen vuoden päästä kiersi maailmalla uutinen. Oli teollisuuslakko saatu Chicagossa loppumaan. Kun lakkomarssi oli päättynyt kauheaan kaaokseen. Kaikki pyörtyivät, sata surmansa sai, moni kertoi, että haju oli ollut melkoinen. Lähi-idässä joutui YK tutkimaan. Kokonaisen pakolaisleirin tukehtumiskuolemaa. Ja pääkaupungissa erää Väli-Amerikan maa. Uusi juntta sai palatsiaan viikon tuulettaa. Tuli loppu kaupunki sissien ja lentokonekaappausten ja yhteiskuntavaarallisten lakkojen. Ja ympäri maailmaa kerrottiin, että haju oli kaikkialla ollut melkoinen. Maailman lehdistön kolumneissa asiaa pohdittiin. Kuka kummassa kaiken aikaan saanut on? Jossain uuden messiaan tuloon jo uskottiin. Kunnes uutinen Norjasta sai maailman huomion. Suurkäräjien päätöksellä suomalainen juusto oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Loppunäytös tarinan siis Oslossa näyteltiin. Juustopalkinnon sai oikein juhlan menoineen. Kaupungin halki kulkuena kuljettiin. Etunenässä juusto tykö istuvine frakkeineen. Kansa kaduilla kaatui, mutta kulkuessa kukaan ei huomannut, että haju oli hirmuinen. Näin nousi maailman maineeseen mahtavaa. Ihan tavallinen homejuusto Järvenpään. Usein laulu voi kuulijalleen jotain opettaa. Niinpä tämäkin laulu opetuksen sisältää. Ei kukaan hajuasi tunne, ei kysy taustaa, kun löytyy joku, joka työtäsi arvostaa. Thank you. sellainen. Se oli siis Redbone Liquid Truth kappaleellaan. Juu, tässä ehtii vielä yhden biisin laittaa ihan mukavasti ennen uutisia ja tuota noin. Uutisten jälkeen tietysti ohjelma jatkuu, joten no mitäs, annetaan musiikin ja uutisten hoitaa homma. Joe Satriani meidät johdattaa uutisiin ja biisihän on sitten The Power Cosmic 2000 Part 2. Et sillä lailla, ehkä mä oon se ykkösen soittanut tai sit mä soitan sen joskus tai jotain, mutta tämmönen. Yeah. uutiskatsaus. Puolustusministeri Jussi Niinistö vahvistaa, että puolustusvoimien ammattisotilaille tulee velvollisuus osallistua kansainvälisiin sotilasaputehtäviin. Asiasta kertoo sanomalehti Keskisuomalainen. Osallistumisvelvollisuus sisältyy Niinistön mukaan hallituksen piakkoina antamaan lakiesitykseen. Merivoimien järjestämä tiistain tiedotustilaisuus aiheutti pienimuotoisen mielenilmauksen Turun esikunnan alueelle. Kourallinen ihmisiä ilmaisi huolensa Yhdysvaltain merijalkaväen saapumisesta Suomen aluevesille. Suomen merivoimat on mukana kesän aikana useissa eri kansainvälisissä harjoituksissa. Suurin niistä on kesäkuussa järjestettävä NATO-johtoinen Bold Tops, jossa on noin 20 maata harjoittelemassa. Merivoimien esikuntapäällikkö lippue amiraali Juha Vauhkonen sanoo, että saamme uusia oppeja taistelutekniikkaan ja saamme sotilaiden osaamista lisättyä. Vauhkosen mielestä se, että Suomi toimii isäntämaana harjoituksessa noin 600 sotilaan vahvuiselle amfibio-osastolle, kertoo luottamuksen osoituksesta Suomelle ja Suomen merivoimien osaamiselle. Ensimmäistä kertaa Bold Ops-harjoitus on Suomen maaperällä. Suomi on osallistunut Bold Ops-harjoituksiin jo vuodesta 1993 lähtien. Toista vuotta peräkkäin merivoimat osallistuu harjoitukseen melko suurella sotilasmäärällä. Miinalaiva Uusimaan lisäksi tämän vuoden harjoituksiin osallistuu Uudenmaan prikaatin rannikonjääkärikomppania. Runsaat 250 sotilasta on suomalaisen vahvuus 4500 sotilaan joukossa. EU epäilee, etteivät auton renkaissa olevat merkinnät polttoainetaloudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta pidäkään paikkaansa. Asiasta kertoo saksalainen Focus Online. Espanjassa kuningas Felipe on määrännyt maahan uusintavaalit epäonnistuneiden hallitusneuvottelujen vuoksi. Expressen lehti kertoi tiistaina, että turvallisuuspoliisi Sepo on saanut Irakin turvallisuuspalvelulta tietoja, joiden mukaan sotaa käyvä terroristijärjestö ISIS, järjestön 7 tai 8 terroristia, on saapunut Ruotsiin. Tietojen mukaan nämä suunnittelisivat iskuja Tukholmassa. Pääministeri Stefan Löfven totesi, että terrorismia vastaan ei voi koskaan täysin suojautua. Torstaina tuli kuluneeksi 30 vuotta Tšernobylin ydinonnettomuudesta. Hanhikivellä on ollut erilaisia mielenilmauksia ja mielenosoittajien leirejä jo pitkään. Kymmeniä ydinvoimaa vastustavia aktivisteja on häirinnyt Fennovoiman työmaa-aluetta tiistaina Pyhäjoella. Poliisi otti kiinni 37 aktivistia. Ulkomaalaisia kiinni otetuista on 11. Aktivistiryhmä kutsuu itseään Stop Fennovoima nimellä. Ydinvoimalan sijoittamista Hanhikivenniemen luontoalueelle vastustava paikallinen Pro Hanhikivi ry on ilmoittanut, että se ei ole tässä mielenilmauksessa mukana. Mielenosoittajat kertoivat tiistaina aamupäivällä saaneensa pysäytettyä kaikki työt ydinvoimalan alueella, mutta poliisin mukaan tieto ei pitänyt paikkansa, vaan töihin tuli ainoastaan vähäisiä häiriöitä. Samoin paikalle vievä Hanhikiven tie oli hetken poikki aktivistien katkaistua sen. Poliisin mukaan aktivistit rikkoivat ainakin yhden poliisiauton ja kivittivät yhtä siviiliautoa. Kukaan ei iltapäivän mennessä ollut loukkaantunut hulinoinnissa. Aktivistien mukaan poliisit suihkuttivat paprikassa muketta paikalla olevaa Ylen toimittajaa päin ja yhtä kiinni otettua kohti poliisiauton sisällä. Turku suunnittelee vesiliikelaitoksensa yhtiöittämistä. Tavoitteena on, että kaupungin omistama vesiosakeyhtiö voisi aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Poliisi epäilee, että eri henkilöt ovat myyneet marihuanaa yli 15 kiloa. Eristä on poliisin epäilyksen mukaan saatu yhteensä arviolta 200 000 euroa. Jutussa on yhä vangittuna kaksi lahtelaista parikymppistä miestä, joita epäillään törkeästä huumausaine rikoksesta. Kokonaisuudessaan 15 ihmistä Lahden seudulta epäillään osuudesta huumausaine rikoksiin. Saksan tiedustelupalvelu BND:n johtaja Gerhard Schindler on erotettu tehtävästään. Schindler joutui vuosi sitten kovan arvostelun kohteeksi, kun kävi ilmi, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu National Security Agency NSA oli käyttänyt BND:n tietoja salakuunnellessaan muun muassa eurooppalaisia huippupoliitikkoja. Salaiset tutkimukset. Euroopan parlamentti vaati toissa viikolla tiukennuksia glyfosaatin käyttöön. Pahamaineinen glyfosaatti tunnetaan nimellä Roundup ja sitä myydään holtittomasti kaupassa. Yleisesti käytössä olevan rikkakasvien torjunta-aineen käyttölupa vanhenee kesällä ja kaikki aineet pitää viedä ongelmajätelaitokselle. Käyttöluvan jatkoaikaa pohditaan parhaillaan glyfosaatin ongelmana on vahva epäily syövän aiheuttajana ja hormonihäiritsijänä. Se tarkoittaa, ihmiset tulevat hedelmättömäksi. Myös häiritsevää on, että glyfosaattia koskevat tutkimustulokset ovat salaisia. Tässä puhutaan isossa mitassa kansanterveydestä, ei sen pienemmästä asiasta. Sitähän käytetään laajasti ruoan tuotannossa sekä puistoissa ja puutarhoissa, joissa myös lapset leikkivät, muistuttaa europarlamentaarikko Merja Kyllönen. Kaikkein keskeisin ongelma on se, että glyfosaattiin liittyviä tutkimuksia ei ole julkaistu. Suurin osa niistä on salaisia, koska ne ovat teollisuuden itsensä toteuttamia ja suojassa yrityssalaisuuksina. Noin, se oli Hydria Spacewalk ja Pangala kappaleellaan. Ja kuten kuulitte, niin oli live. Juu, ja tervetuloa siis takaisin humisemaan uutisten jälkeen. Ilmeisesti tuossa saattoi olla alkupuolella lähetyksessä hieman huono kuuluvuus, mutta sitten digi kävi ruuvaamassa hieman ja kai se sitten paremmin kuuluu, toivottavasti. Joo, nyt laitetaan tämmönen joku hyllylöytö vaihteeksi. Ei ole pitkään aikaa soiteltukaan. Katsotaan, kuin pitkään tätä sitten soitamme. Irma Agiasvili on tämä artisti. Ja tuota noin ihan kotimaista tuotantoa. Mutta, ei muuta kuin kuunteluun vaan. Tuolla soi jo vappupillit, ei helvetti. Don't let me fall in love with you. Yeah, I'm a heartbreaker, baby. näin sai biisi tulla ihan loppuun asti. Oli ihan kiva rouheen letkeetä meininkiä. Joo, kotimaistuotantoa ja vuosileima on tämä vuosi 2016. Löytyi tuosta hyllystä vaan. Joo, Irma Agiasvili laulelee tässä ja akustista kitaraa. Johnny Lee Michaels soitteli noin muut kitarat. Sitten Harri Taittonen pianoo. Ja tuollaista kosketin soittimet pääsääntöisesti, niin kuin siinä organ ja keys, joo, okei. Okay. Sitten Rossy Suroviak, miten se nyt onkaan. Täytyy vissiin hommaa rillit, kun ei näe ihan noin pien tekstiä kunnolla enää. Joo, no, mutta se oli basisti se Rossy. Ja Santeri Saksala rumpaloi. Tämmönen. Ihan hyvän kuulonen. Mistähän tuommoinen kauhean staattinen rähinä johtuu? En tiedä, josko se lähtisi musiikilla. Ja sitähän meille nyt seuraavaksi tarjoilee Rocky Erickson and the Aliens kappaleellaan Bermuda. got to tell you my heart aching. I got to tell you my heart bleeding. I got to tell you too. Get the fuck out of my Sunday. Yeah, yeah, yes. Get the fuck out of my dreams. Get the fuck out of my Sunday. Yeah, yeah, yes. Get the fuck. No joo, pajoo. Se oli kans semmonen hyllylöytö. Ei siinä. Olihan se jotain. Mut ei nyt. Joo. No, ei nyt vaan. Jimmy Page, Jeff Beck ja Bonhami. Nyt seuraavaksi sitten kuitenkin Smoke and Fire. Ah! Näinhän se oli. Funkadelic Sexy Ways. Että niin, oikein vähän lämpöä tähän kylmään päivään. Toi mun ällitällihalko väittää 3 astetta, mutta tuossa kun kävin uutisten aikaa ulkona katsomassa, niin tuo yksi mittari siellä sanoi 5, joten luultavasti se on siinä välissä. 4 astetta on lämmintä kuin viime juhannuksena siis. Hieno homma, erittäin hieno. Ei ainakaan pääse, tulee hiki, varsinkin kun on pukenut sen verran päälle. Jep, kannattaa aina varautua, se on ihan hyvä. Mut joo, musiikilla jatketaan ja nyt tulee sitten Dub Trio meille möykkäämään Midnight Rider-kappaleellaan. Ja tietysti kappaleessa vielä etuliite te, jotta noin. Mutta näin se vaan kulkee, tämä kappale. We'll be right back. talking in the same way as I did. Missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, maybe Maury's afraid. Round my hometown, ooh, the people I've made are the wonders of my world. Are the wonders of my world. Are the wonders of this world. Are the wonders of now. I like it in the city when the air is so thick and opaque. I love it to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows the way gonna stand shit, shows that we are united, shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit, shows that we are united. Run my hometown, Mayhem Maurice, I pray. Juu, näin meille tunnelmoi Adele. Ei ole tullut paljon kyllä soiteltua hänen musiikkiaan meidän lähetyksessä. Nyt sitten tuli soitettua, että siinä teille. Ja Hometown Glory biisinä siinä. Joo, jotain semmoista, mutta jäi vähän vielä tuo duppihammas kolottaa. Niin, nyt semmoista oikein perinteistä dubia. Lee Scratch Perryn soundimaailmaa, The Upsetters ja Life is not easy, dub. Niin, että semmonen, sehän menee näin. Life is sarcasm in my smile. You better smile. Supernaturals, että parempi hymyillä tai sitten itkette ja hymyilette tai jotain. Semmonen reekeisy jostain ysäriltä. Mennään nyt vähän vanhempaan meininkiin sitten vaihteeksi ja erilaisiin artisteihin ja musiikkityyleihin. Niin kuin meidän ohjelmassa tapana aina heittää ihan ihmeellistä. Ja tämä seuraavakin on vähän ihmeellinen. Ainakin biisin nimi, Is You Is Or Is You Ain't My Baby. Ja näin kyselee Screaming Jay Hawkins. I've got a girl that's always late. Every time we have a date, but I want her, 'cause I love her. I'm gonna walk right up to that gate, see if I can get it straight, 'cause I need her. I've got to ask her. Baby, baby, found that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find she's gone. Dimensional floater, baby. Someday you know, you know, gonna float away. Motors grinding in those churning wheels. Twisted madness, baby, is all I can feel. The barren landscapes are all I can see. Wordless wonders from the deep blue sea. Now, baby. All right. I'm dimensional floater, baby. Someday you know, you know, gonna float away. Chinese babies learning how to die. There's no way back and it's so lame to try, baby. I'm dimensional floater, baby. Someday you know. Past. The clear light was dynamite, but I couldn't make it last. I'm gonna call King David on the electric phone. Gonna ask him for a roadmap to the negative zone, baby. All right. Dimensional floater, baby. Someday you know, you know. Gonna float away. Gonna float away. We're floating up, baby. Gonna float away. We're floating up, baby. Gonna float away. Gonna float away. Thank you. soitteli. NGC-4594 kuulostaa ihan joltain Star Trekin avaruusalukselta toi nimi. Ja biisi oli Negative Zone. Niinpä niin, aika iloisesti menivät kyllä Negative Zonelle. Joo, semmoista se. Ihan kiva biisi, mutta jatketaan sitten musiikin parissa. Tässä oikeastaan, kun en mä keksi mitään, mitä jaksaa kauheasti ruveta läpättää. Toi oli tommonen kevyttä keskellä päivää, ja kevyttä keskellä päivää teema jatkuu Trikillä, ja Triki meille Disnever suluissa Dig Up The History, ja sehän menee näin. I use a little boy come try and this way. I must say one me video with them kids. And with a little force wipe now try come mix way. I'm a rotten I go put it to rest. Them one no more them shoulda dig up with history. Cause when they live them shoulda know in us live. Exam on top of the day in unsolved mystery. It's just a phone call close the case. But when them missing them can't hold bad man responsible. But I do that a bad man job is invincible. But I when them listen, them can't hold my rat responsible. But I do that a bad man job is invincible. But after me, they put me on a jail. I hear a little boy a send dread fi kill. Dem a see what me issue, dem feel it feel well. Some little boy evil have no will. Unfortunately we take care of dem mill. Dem ever have a trading farming of dem skill. No boy body can find in a hill. But when dem missing, dem can't hold bad man responsible. But I do that a bad man job. Trying this way, I must see one be filled with them case. With some little fools right now try come mix way. I'm a rather and I go put it to waste. Them one no more them should I dig up with history. Cause with them if them should I know innocent. Exam on top of the day in unsolved mystery. It's just a phone call close the case. But when them missing them can't hold bad man responsible. But I do that a bad man is invincible. But when them missing, them can't hold my return responsible. But I do that a bad man job is invincible. If I Focus Black and Blues oli biisi, jonka meille esitti Omnibus. Oli vähän samanlainen tiuraantunut skittasoundi kuin Mike Oldfieldillä, mutta en nyt siis laita mitään Mike Oldfieldia. Ja niin, sillä lailla. Mutta toi oli siis Omnibus tosiaan. Just samaan aikaan netti tuossa selailee otsikoita, niin Omnibus yhteistyöhön armeijan kanssa. Ja kuulemma sitten nämä intityypit pääsee ilmatteeksi, että joo, täytyy ruveta funtsiin, että jos jonkun semmoisen intti-vaatetuksen hommaa, niin pääsee sitten Omnibussilla eteenpäin. All right, ehkä se voi olla sitten myös tarkoitus olemassaolon. Ray Manzarek sitä kyselee, the purpose of existence is, ja kysymysmerkki perässä. Jotenkin tulee tuosta semmoinen mieleyhtymä Matrixiin, vaikka tämä on tehty kyllä jo silloin ennen kuin, en mä tiedä oliko nämä edes pilkä silmäkulmassa nämä Matrix-heivet. 60-luvun, 70-luvun taitteessa kuitenkin tämä Ray Manzarek, ja sehän kuulostaa sitten juuri tältä.